nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 stycznia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Goście audycji Śniadanie w Trójce o posunięciach nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wybuch piecyka gazowego w Ornecie w Warmińsko-Mazurskiem. Jedna osoba została ranna. Policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy to będzie złoty wiek dla Ameryki, jak zapowiadał w poniedziałek nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump? Nad tym zastanawiali się goście audycji Śniadanie w Trójce. Nie sądzę, że prezydent Trump rozpocznie wojnę celną z Unią Europejską, powiedział eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Raczej możemy oczekiwać pewnego twardego dialogu, ale nie sądzę, żeby takie decyzje prezydent Trump wprowadzał. Myślę, że jesteśmy ostatnim, który narażony jest, myślę o kontynencie i wspólnocie europejskiej, partnerem na tego rodzaju działania. Już pierwsze działania Donalda Trumpa pokazały, że jest politykiem skutecznym, uważa Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. On zrobił więcej pierwszego dnia niż Platforma przez 400. Jak sobie zobaczymy, ile on rzeczy wyprostował, to gdyby go podsumować całą kadencję, to już byłoby więcej niż dzisiaj Platforma zrobiła. I myślę, że całą kadencję zrobił. Oni po prostu nie dowożą, a on jest bardzo skuteczny. Zapowiadane deportacje nielegalnych imigrantów dotkną przede wszystkim osoby z krajów Ameryki Łacińskiej, podkreśla Barbara Oliwiecka z Polski 2050. To nie jest nakierowane na Polaków, natomiast pewnie może kogoś po drodze to dotknie. My musimy być przygotowani jako Polska, nasze konsulaty, żeby wspomóc. No ale jest to taka próba pokazania siły, władzy, zastraszenia. Szeryf wrócił do miasta, to pokazały pierwsze dni prezydentury Trumpa, powiedział Błażej Poborzy z kancelarii prezydenta. Ten tydzień tylko pokazał, że przed Europą i przed światem zupełnie nowe wyzwania i coś, co Donald Trump nazywa przywracaniem normalności i rewolucją zdrowego rozsądku, to jest coś, na co czeka wiele społeczeństw Europy, w tym także Polska. W nocy naszego czasu szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ogłosił zamrożenie niemal wszystkich programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. Według mediów ma to dotyczyć również wsparcia dla Ukrainy. 61-latek trafił do szpitala po wybuchu piecyka gazowego w domu jednorodzinnym w Ornecie w Warmińsko-Mazurskim, relacjonuje kapitan Damian Stankiewicz, rzecznik strażaków w Lidzbarku Warmińskim. Prawdopodobnie w wyniku niesprawnego użytkowania piecyka gazowego doszło do nagromadzenia się tego gazu i do wybuchu. Poszkodowany został mężczyzna, 61-letni, który z poparzeniami został przetransportowany do szpitala. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że naruszone zostały ściany budynku i w tym momencie jest on wyłączony z użytkowania. W południe wystartuje 19 bieg Policz się z cukrzycą. Start i meta przy scenie 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach stadionu PGA Narodowy. Za wszystkie pieniądze zebrane z pakietów startowych kupujemy każdego roku pompy insulinowe dla kobiet w ciąży, mówi szef orkiestry Jurek Owsiak. Nasz bieg Policz się z cukrzycą. No mówimy, zdrowym ciele, zdrowy duch, ale program przeznaczony dla kobiet, które mają cukrzycę jedynki, a chcą urodzić dziecko, a my bardzo pomagamy najlepszymi pompami insulinowymi już od lat 19, żeby wszystko to przebiegało spokojnie. Dzięki biegom Policz się z cukrzycą w ciągu ostatnich 10 lat orkiestra kupiła 348 pomp insulinowych dla kobiet w ciąży z cukrzycą. Policja ostrzega przed fałszywymi internetowymi zbiórkami pieniędzy udającymi orkiestrę. Co roku przestępcy próbują wyłudzić pieniądze od darczyńców, którzy chcą wesprzeć finał akcji. Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji przestrzega szczególnie przed wiadomościami e-mail albo SMS-ami z linkami do nieznanych stron. Pamiętajmy, aby nie wchodzić w linki wysyłane nam w wiadomościach SMS lub na komunikatorach. Zawsze dokładnie sprawdzajmy adres strony internetowej lub wpisujmy go ręcznie w polu wyszukiwarki. Zwracajmy uwagę na literówki lub obce znaki. Nie dajmy nabrać się na SMS-y z informacją o konieczności dopłaty do wysyłki. Warto obejrzeć informacje o zbiórce orkiestry na popularnych portalach aukcyjnych i handlowych, które opisują, jak oznaczone są prawdziwe oferty biorące udział w tegorocznym finale akcji. Tak, silny wiatr, który spowodował ogromne szkody na Wyspach Brytyjskich, rzadko spotykana sytuacja w Europie. Jak wyjaśnia rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, huragan Eowyn był skutkiem nietypowego układu niskiego ciśnienia nad Atlantykiem.

RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 25 stycznia, sobota, prawie 10 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. A jak się Państwo mają w tę ostatnią styczniową sobotę? W Warszawie słońce, co cieszy, wszak milej przecież spaceruje się na powietrzu, gdy niebieski sufit mamy nad głową, prawda? Ja akurat w tej chwili mam sufit biało-brązowy, bo taki jest w studiu przy Myśliwieckiej. O, i widzę, że akurat od razu i realizator Michał Jakubik, i wydawca dzisiejszej audycji Michał Kowarski patrzą na sufit w reżyserce, ale tam błękitu nie zobaczycie, panowie, więc przyjemności trzeba teraz szukać w poszerzaniu wiedzy, na przykład o psach. A tej w wielkim głaskaniu dzisiaj nie zabraknie. Za chwilkę specjalni goście w naszej audycji. Powiem Państwu póki co, że jeden z nich to blondyn o obezwładniającym uroku i nieco wilgotnym nosie. Ale póki co 22 i 7 trójek oraz głaskanie małpa polskieradio.pl to dane kontaktowe dla szanownych. Proszę korzystać, tak jak jeden z naszych słuchaczy. Chciałbym zapytać, co robić, kiedy psy się gryzą? Czy to jest bezpieczne zostawić je, żeby się w cudzysłowie dogadały, czy też trzeba je raczej odciągać, bo z kolei jako medyk mam dużo często doświadczenia z ranami odniesionymi właśnie podczas interwencji przybójcy psów. I słyszałem również, że bezpieczniej jest po prostu zostawić, że psy sobie na ogół krzywdy nie zrobią i się dogadają. No, chciałbym się upewnić. Bardzo dobrze, że pan pyta o to, jak rozdzielać walczące ze sobą psy, bo mnóstwo ludzi popełnia fatalne błędy, usiłując to zrobić. No to na początek. Tego na pewno nie warto. Nie warto zostawiać psów samym sobie. Bo psy faktycznie stosują niekiedy komunikację agresywną, czyli taki rodzaj teatru, żeby pokazać sobie wzajemnie to i owo. No głównie to, kto jest większym macho. I takie teatrum trwa bardzo krótko. Psy same kończą te interakcje. Zęby nie idą w ruch, chociaż je widać. Jest mnóstwo warczenia, groźnych odgłosów, piloerekcji, czyli tego stawiania sierści. Jest dużo sztywności w ciele. No a ogony stoją jak husarskie skrzydła. To wszystko wygląda niebezpiecznie. Ale faktycznie takie nie jest, bo po kilku sekundach jeden ogon klęśnie, no czyli tak wiotczeje, opada, ugina się odrobinę i to jest czytelny sygnał, że ten pies odpuszcza, uznając wyższą pozycję przeciwnika. Ten przeciwnik bardzo szybko to odczytuje i natychmiastowo też reaguje na to, także odpuszcza. Sytuacja właściwie się wtedy kończy, psy się rozchodzą, koniec sprawy. Ale jeśli po kilkunastu sekundach taka utarczka pomiędzy psami zaczyna eskalować, no to wtedy trzeba wkroczyć. I im wcześniej to Państwo zrobią, tym lepiej, bo trzeba wkraczać wtedy, zanim zwierzęta naprawdę się pogryzą tak, że krew będzie trzeba zmywać ze wszystkiego wokół. No i teraz, jeśli dwunożny wkracza i chce rozdzielić walczące psy, no to musi pamiętać, że podczas walki zwierzęta koncentrują się na przeciwniku i nie widzą ani nie słyszą nic poza tym. Dlatego w takiej sytuacji własny pies może Państwa ugryźć i nie robi tego intencjonalnie, bo jest złym psem, tylko dlatego, że gryzie wszystko to, co ma wokół pyska, bo zakłada, że blisko jego pyska znajduje się przeciwnik, z którym walczy. No więc taki siłowy rozejm między walczącymi psami trzeba wprowadzać mądrze. Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy da się bezpiecznie dla siebie, dla dwunożnych, chwycić za obroże albo za szelki, ale tak, żeby pies nie mógł dosięgnąć ręki ludzkiej i nie mógł ugryźć. I oczywiście w przypadku gryzących się dwóch psów potrzebujemy dodatkowej osoby, po to, żeby ona chwyciła drugiego psa, no bo inaczej nie ma to żadnego sensu. No dobrze, w jednej sytuacji właściwie ma sens. Teraz przyszło mi do głowy, że jest jedna taka sytuacja, w której ma sens chwytanie za obroże. I ta sytuacja to jest wtedy, kiedy jeden pies wyraźnie atakuje, a drugi usiłuje uciekać, ale nie może, no bo jest gryziony, jest trzymany zębami napastnika. I wtedy faktycznie możemy tego napastnika złapać, chwycić za obroże, a ofiara ma szansę się wycofać. Bo jeśli chwycimy za obroże, to też musimy to zrobić w takim momencie, w którym ten napastnik otwiera pysk, żeby pies trzymany przez niego w pysku był w stanie uciec, wycofać się. No, jeśli nie można bezpiecznie odciągnąć psów od siebie, no to na przykład można rzucić kurtkę na takie walczące psy. I wówczas powinny być na tyle zdezorientowane, żeby rozdzielić się i zakończyć walkę. No, nie mówię, żeby rzucać koc, co byłoby najlepsze, no ale nie sądzę, żeby państwo na spacery z psami nosili ze sobą kocyki. No chyba, że taka sytuacja dyskusji między psami, takiej bardzo agresywnej, dzieje się na jakimś pikniku, co mamy nadzieję, że już wiosną czy latem będziemy wszyscy mogli zażywać takich piknikowych aktywności, no to wtedy ten koc bardzo się dobrze do tego przyda. Ale to, na co chcę zwrócić Państwa uwagę szczególnie w takiej sytuacji, to tak zwana przeniesiona agresja po tym, kiedy już się psy rozdzielą. Ponieważ emocje psów są bardzo wysokie, buzują i potrzebują ujścia. I wiele pogryzień interweniujących ludzi zdarza się właśnie wtedy, kiedy już siebie wzajemnie psy nie gryzą, ale przekierowują tę agresję na osobę, która jest najbliżej nich, więc na to proszę uważać. No dobrze, ale co zrobić, jeśli nie ma pod ręką koca, wolnej kurtki i nie wiadomo, co zrobić, żeby psy przestały atakować siebie wzajemnie? To proszę Państwa, warto zrobić hałas jak najbliżej walczących psów. I teraz jaki to może być hałas? On musi być szaleńczy. To może być naprawdę taki bardzo donośny pisk, ale taki, no uczciwie, żeby nieomal trzewia wyszły i zdarły się Państwu struny głosowe, to musi być nagły, głośny hałas. I idealny jest do tego alarm osobisty. Nie wiem, czy Państwo znają takie małe urządzenie, które można nosić przy sobie, na przykład przy pasku albo w kieszeni. No, można też w torebce, ale lepiej im bliżej siebie, bo wtedy łatwiej po nie sięgnąć. I taki alarm osobisty aktywujemy w sytuacjach zagrożenia, a on wtedy wydaje bardzo przeraźliwy, taki przenikliwy dźwięk. Typowy alarm osobisty, sprawdziłam to, generuje syrenę o natężeniu około 130 dB, która jest słyszana w odległości do 300 metrów, a bywają i głośniejsze. I przypominam Państwu, bo mówiłam Państwu o tym 4 stycznia, kiedy rozmawialiśmy o fajerwerkach, że dźwięk taki bardzo, bardzo głośny może wywołać ostre urazy słuchu. Więc bardzo namawiam do tego, żeby bezmyślnie nie używać, bo dla porównania przypominam, że petardy mają natężenie takiej głośności od około 150 dB. Taki hałas dezorientuje psa i pies na pewno wtedy przerywa atak agresji, bo zupełnie nie wie, co się dzieje. Zamiera w swojej sylwetce, cokolwiek robi i próbuje się zorientować. Włącza taki tryb zbierania informacji i słuchowych, i wzrokowych, i węchowych. I to jest ten moment na to, żeby zadziałać dalej, czyli rozdzielić psy, odciągnąć, zapiąć im smycze albo opleść na przykład jakąś linkę wokół głowy, żeby dalej się nie gryzły, kiedy ten pierwszy szok minie. I to, czego na pewno nie wolno robić, to nie wolno polewać psów wodą, bo takie porady sprawdziłam, że są też dostępne w sieci. I proszę nie wierzyć, to jest absolutna brednia, nie wolno polewać psów wodą, bo zresztą kto z Państwa nosi wiadro z wodą na spacer? Ja na przykład nie mam takiego zwyczaju. Jeśli ktoś z Państwa tak robi, proszę zadzwonić, ja chętnie się dowiem, jak to się spaceruje z takim wiadrem. No i też oczywiście troszkę szydząc, gdyby tak było, że woda powoduje, że psy nie pokazują tych agresywnych swoich aktywności, no to żaden pies drugiego nie pogryzłby w deszczu, prawda? No a jednak to się dzieje, więc nie wolno polewać wodą, na pewno nie wolno ciągnąć za ogon. I takie podpowiedzi też się zdarzały w sieci, to widziałam. Zdarzały się też podpowiedzi, żeby złapać za krocze i ściskać, albo ciągnąć za tylne nogi do góry. To nie, proszę tak nie robić, to są absolutnie patologiczne zachowania i one tylko zwiększają rozdrażnienie psów i zaogniają walkę. No, bardzo Państwa namawiam, żeby nie wkładali Państwo swoich dłoni pomiędzy walczące psy, bo naprawdę można wtedy łatwo zostać Wenus z Milo, a przecież tego nie chcemy, prawda? 22 i 7 trójek oraz głaskanie @polskieradio.pl. To są dane kontaktowe dla państwa i państwo z nich korzystają. I dzwoni do nas pani w jakiej sprawie? Halo? Halo, dzień dobry. Halo? Halo, tak, dzień dobry. Dzień dobry, kłania się Ewa z Milanówka. Dzień dobry, pani Ewo. Dziękuję serdecznie, że mogę z panią porozmawiać w pierwszych słowach. Ogromna wdzięczność za pani audycję. Jest ona przecudowna i bardzo potrzebna. Dziękuję, pani Ewo. A w czym mogę pomóc? Dziękuję. Dzwonię w imieniu mojej córki Oli, która mieszka od 12 lat w Australii. Sprawa jest bardzo gorąca, bo z wczorajszego dnia wzięła wczoraj suczkę Goldenkę, śliczną, wspaniałą. I tam jest teraz temperatura ponad 30 stopni i tak będzie co najmniej do końca lutego. I suczka bardzo wszystko łapie, wszystkie świństwa z ulicy, z chodnika, bierze wszystko do góry. Pani Ewo, a w jakim wieku jest sunia? Sunia ma rok i 2 miesiące. I wzięta jest w ogóle z hodowli goldenów. Pani. Okej, ale to już wszystko jedno, czy ona jest z hodowli, tak, czy nie. Proszę powiedzieć, czego dotyczy ten kłopot? Ten kłopot dotyczy tego, że córka wpadła na pomysł założenia jej kagańca w tym upalnym klimacie. Próbowała, ale jej się to w ogóle nie udało. I teraz pytanie do pani, co możemy zrobić? Czy po prostu jest ona skazana na to, żeby wyjmować z pyszczka Siri wszystkie świństwa? Czy też powinna poszukać miejsca gdzieś, gdzie nie ma w ogóle żadnych odchodów ani żadnych śmieci? Pani Ewo, pytanie jest zasadne i bardzo się cieszę, że pani zadzwoniła z tym ostrzeżeniem, żeby kagańców upały psom nie zakładać. Wszystko jedno, czy to jest Australia, czy to będzie za chwilę, miejmy nadzieję, Polska i upał w naszym kraju. Taki obciskający kaganiec po to, żeby pies nie brał do pyska znalezionych śmieci, ani żadnych brudów z ulicy czy z trawnika, nie jest dobrym rozwiązaniem. Obciskający kaganiec nadaje się tylko i wyłącznie do badania weterynaryjnego. On dlatego obciska pyszczek, żeby psu uniemożliwić ugryzienie lekarza czy technika weterynarii wtedy, kiedy działają wokół psa, niekiedy sprawiając mu ból, na przykład robiąc zastrzyk. Wtedy pies ma taki odruch, żeby się odwrócić i chwycić najbliżej stojącą osobę. I kaganiec weterynaryjny tylko temu służy, żeby ochronić osoby pracujące z psem w gabinecie weterynaryjnym. I nie nadaje się na żadne inne sytuacje. Natomiast można oczywiście dać Goldence kaganiec koszykowy, czyli to jest taki duży, no właśnie, koszyk, tak należałoby to nazwać. Na ogół on jest z masy plastycznej, która jest na tyle odporna na ewentualne uderzenia, że nie popęka, ale też jest lekka. I to jest ta zaleta wobec na przykład kagańców koszykowych z metalu, które też kiedyś w Polsce mieliśmy. Na szczęście świat się powoli z tych metalowych kagańców wycofuje. Więc taki koszykowy kaganiec może się sprawdzić. On pozwala psu swobodnie otwierać pysk, pozwala ziać, czyli wydychać to gorące powietrze po to, żeby pies mógł się chłodzić. Pozwala też napić się wody bez żadnego kłopotu, ale uniemożliwia zbieranie śmieci i brudów. Więc taki koszykowy kaganiec może się państwu sprawdzić. Ale na chwilę, bo docelowo trzeba po prostu popracować z Goldenką Siri nad tym, żeby ona była w stanie spokojnie spacerować i zajmować się węszeniem, i zajmować się oglądaniem świata i wchodzeniem w interakcję ze światem, a nie takim łapczywym polowaniem na śmieci. Jeśli goldeny to robią, to dotyczy zresztą wszystkich psów aportujących, czyli i labradorów, i flat retrieverów na przykład. Jeśli robią takie gwałtowne polowania, takie mini polowania na śmietki, na ogół wynika to z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że są bardzo pobudzone spacerem i w przypadku Goldenki i córki pani Ewy zdaje się, że to jest ten powód, ponieważ pies jest w nowym miejscu, jest z nowymi ludźmi, no bo zmienił przed chwilą miejsce zamieszkania i swoich opiekunów, więc ta jego pobudliwość, takie zdenerwowanie objawiające się braniem do pyska wszystkiego, co napotka, jest zupełnie zrozumiałe i też naturalne. A drugi powód, dla którego psy to robią, może wynikać z niezaspokojonych potrzeb łowieckich. Goldeny to są psy, które aportują zwierzynę ustrzeloną przez myśliwych. Czyli no, w momencie, w którym myśliwy idzie na polowanie z takim psem i strzela na przykład do kaczki, i od razu muszę dodać, że nie popieram, ale też rozumiem, po co zostały te psy wymyślone i jaki mają wzór zachowania, więc dlatego tłumaczę to Państwu krok po kroku, no to taki golden wtedy rzuca się w te chaszcze, w tę płytką wodę, w trzciny i szuwary. I tego postrzałka, tak się nazywa to ustrzelone to ptactwo, przynosi do swojego opiekuna. I teraz proszę zauważyć, że to trzymanie w pysku jest dla goldenów czymś zupełnie oczywistym. W związku z tym, w sytuacji, kiedy taki pies potrzebuje zrealizować no, swoje jestestwo psie, czyli on potrzebuje poczuć się psem, no to będzie robił to, co jest dla niego oczywiste. A dla goldena oczywiste jest branie do pyska. I to jest drugi powód, dla których goldenka córki pani Ewy może brać do pyska wszystko, co napotka. Więc pani Ewo, proszę do córki zadzwonić i proszę jej powiedzieć, że na chwilę kaganiec koszykowy będzie w porządku, żeby nam się psiak niczym nie zatruł, no a potem to już robota behawioralna. Tutaj nie ma wyjścia. Nie uciekną Państwo od tego. Zawsze podpowiem Państwu, co z tym zrobić. Proszę dzwonić, ale myślę, że Dawid Podsiadło teraz niech Państwu troszkę nie poopowiada, a pośpiewa. Czuję jak serce rwie się do Ciebie, jak mam bronić, kiedy mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. W studiu Kamil Malicki, aspirant sztabowy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, ale z Kamilem obok mnie pies Racuch. Czy Racuch jest też w jakimś stopniu policyjnym? Psy policyjne nie posiadają stopni. Psy posiadają swoje imię służbowe i swój identyfikator, czyli taki numer, taki, który również posiada policjant, to one posiadają swoje numery. U nas w tej chwili w Polsce tylko psy wojskowe posiadają stopnie. i emeryturę wojskową. No ale racuch też, akurat emerytury posiadają już w tej chwili wszystkie psy służbowe, które służą we wszystkich formacjach, więc już jeżeli pies zostaje zakwalifikowany do służby w danej formacji, to już musi dana formacja do końca jego życia zapewniać mu wyżywienie i opiekę weterynaryjną. To jest bardzo dobra zmiana, cieszymy się z niej, ale powiedziałeś, że racuch ma specyficzne imię, specyficzne nie tylko dlatego, że przepiękne i bardzo smakowite, ale też dlatego, że to imię racucha musiało być na konkretną literę. W policji jest tak, że w danym roku szkoleniowym wszystkie imiona psów muszą być na tą samą literę. To jest kwestia tam ewidencji, po imionach wiemy, z którego roku danego szkoleniowego pies jest. No i jest taka książka imion, którą posiada weterynarz w Zakładzie Kynologii Policyjnej. No i ja w tej książce imion, wiedząc już, że będę miał właśnie biszkoptowego labradora, po prostu przeglądałem imiona, no i znalazłem imię racuch i stwierdziłem, że raz, że do biszkoptowego labradora pasuje idealnie, a drugie, że przy jego bardzo poważnej pracy stwierdziłem, że nie może mieć jeszcze do tego poważnego imienia. Powiedziałeś o tym, że racuch ma bardzo poważną pracę. Jest psem, który potrafi wywąchać ludzkie zwłoki, ludzkie kości, szczątki. Opowiedz więcej o jego niezwykłych umiejętnościach, bo nie każdy pies to potrafi, chociaż każdy pies ma doskonały węch, wiemy o tym. Racuch jest w kategorii do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie. Bo zawsze mówimy o wyszukiwaniu zapachu, bo psy wyszukują zapachu, nie konkretnych przedmiotów, konkretnych rzeczy. Tak jak o materiałach wybuchowych, mówimy o poszukiwaniu zapachu, nie o samych materiałach. To jest dość istotne, bo jest jeszcze druga kategoria, czyli do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie, którą mamy nadzieję niedługo zrobić, jak powstanie nowy program szkolenia. Opowiadałam naszym słuchaczom niedawno o tym, że w Australii są takie psy, które zostały wyszkolone przez naukowców do tego, żeby odnajdować wieloryby i te psy potrafią znaleźć wieloryba w odległości 2 kilometrów w oceanie po zapachu jego kupy w wodzie. Czy racuch też będzie miał takie umiejętności? Chciałbyś go tego nauczyć? Poszukiwania wielorybów? Nie, poszukiwania zwłok ludzkich w wodzie. Chciałbym, dlatego że ja w ogóle wychodzę z założenia, że my powinniśmy psy służbowe uczyć jak najbardziej praktycznych umiejętności. Bardzo często mamy do czynienia ze zwłokami, które są z dużym prawdopodobieństwem w wodzie, bądź z pełnym prawdopodobieństwem, znaczy z pełnym przekonaniem są w wodzie. Nie można ich znaleźć, dlatego że nie wypływają, więc takich poszukiwań w ogóle na terenie Polski jest dość sporo. Więc jak najbardziej chciałbym, żebyśmy tą kategorię też rozwinęli. Oczywiście na razie rozwijamy ją sobie szkoleniowo, we własnym zakresie, ale uważam, że w tym jest duży potencjał przede wszystkim praktyczny do wykorzystania. Czy to oznacza, że więcej zwłok ludzkich policja znajduje w wodzie niż na lądzie? Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, jakby to ująć statystycznie, ale poszukiwań na wodzie jest dużo, tak? U nas jest bardzo dużo utonięć, jeżeli chodzi o skalę nawet europejską, mamy bardzo dużo utonięć, no i część tych zwłok oczywiście wypływa, dość szybko zostają znalezione, znaczy większa część, tak? Ale dużo zwłok nie wypływa, są też zwłoki celowo ukrywane pod wodą. To trzymamy kciuki za to, żeby wam się to udało, ale jaka była wasza ostatnia akcja poszukiwawcza? Ostatnią akcję, jaką prowadziliśmy na terenie województwa łódzkiego, mężczyzna umarł w okolicach swojego domu na powietrzu i zwierzęta dokonały dekapitacji jego głowy. I głowa nie została znaleziona. Prowadziliśmy intensywne działania właśnie w poszukiwaniu tej reszty ciała, tak jakby. Nie udało nam się znaleźć tej brakującej części. No, z różnych powodów. Prawdopodobnie, czy zwierzyna wyniosła je bardzo daleko, czyli poza obszar jakby możliwy do sprawdzenia, do przeszukania. Opowiedz proszę, jak to wygląda. Wchodzicie sobie na ten dany sektor, gdzie jest podejrzenie, że są ukryte zwłoki, czy trzeba tam poszukać jakichś szczątków ludzkich. I wtedy co się dzieje? Jak wygląda twoja praca z racuchem? On węszy górnym wiatrem, czyli z powietrza, czy bardziej szukasz po śladzie? Psy poszukiwawcze, takie jak racuch, do poszukiwania zapachu osób martwych, one pracują metodą górnego wiatru, czyli przeszukują teren w poszukiwaniu molekuł zapachowych. Zapach zwłok, no to jest zapach, który powstaje w wyniku procesów rozkładu, czyli audiolizy i procesów gnicia. Ten zapach będzie indywidualny dla każdego człowieka, bo ludzie się różnią. Płeć, wiek, miejsce, przyjmowane leki, dieta, najróżniejsze rzeczy, ale ma czynniki wspólne. Czynniki wspólne, które właśnie powstają podczas tych procesów rozkładu i racuch jest nauczony wynajdywania w powietrzu właśnie molekuł zapachowych tych czynników wspólnych rozkładu i po tych molekułach ma za zadanie dotrzeć do źródła. Jak wiatr wpływa na te molekuły? Wiatr wpływa, tak naprawdę wszystko wpływa na molekuły. Idealny wzór jakby rozprzestrzeniania się zapachu to jest tak zwany stożek zapachowy, którego szczytem jest jakby źródło i on się rozchodzi w kształcie takiego stożka, no i pies poprzez te najlżejsze molekuły, które najdalej się przenoszą z wiatrem, dociera do źródła, tylko że to jest oczywiście teoria, tak? Wszystko wpływa. Za słaby wiatr spowoduje, że molekuły będą na bardzo niebliskiej odległości. Zbyt mocny wiatr spowoduje tak rozwijanie ich, że nie będzie można ich zidentyfikować. Upał pewnie. Pora dnia, słońce, ciśnienie, bardzo dużo ukształtowanie terenu też wpływa na to, więc wiedza, którą powinien posiadać przewodnik psa poszukiwawczego, też jest wysoka, bo trzeba umieć interpretować zachowanie psa. Bo pies, pamiętajmy, że zawsze nam wskaże najsilniejsze źródło zapachu, które nie zawsze musi być tożsame z miejscem, gdzie faktycznie są zwłoki czy szczątki. A jak racuch oznacza? Racuch oznacza poprzez oszczekanie. Wcześniej psy były szkolone trochę podobnie jak psy lawinowe, czyli jakby drapały miejsce, w którym są zwłoki. Wynikało to z tego, że jakby pierwsze przeznaczenie psów zwłokowych w policji było do spraw kryminalnych i głównie miały zajmować się poszukiwaniem zwłok ukrytych, zakopanych. Więc tak to wyglądało. Jeżeli chodzi na przykład o Stany, tam gdzie byliśmy, to tam praktycznie połowa psów oznacza w sposób pasywny. Potrafi te kości znajdować i jeszcze potrafi je wygrzebywać z pomiędzy innych kości, bo taką sprawę mieliśmy u nas w garnizonie. Czyli potrafi wybrać ludzką kość z pomiędzy zwierzęcych. Dokładnie, taką mieliśmy sytuację tutaj u nas w garnizonie, gdzie znaleziona została czaszka, no i w wyniku oględzin nie znaleziono nic więcej. No i on tam, pojechaliśmy tam, tak na zasadzie bardziej nawet, nie bardzo nawet akcyjnie, tylko na zasadzie po prostu treningowego sprawdzenia. No i nagle racuch 2 metry obok tej miejsca, gdzie ujawniono tą czaszkę, znalazł kość udową ludzką. I najciekawsze było to, że obok był cały łoś rozłożony, 2 jelenie, wszędzie było mnóstwo kości, to było w ogóle mnóstwo kości, a on wygrzebał tą jedną ludzką. I racuch się nie pomylił. Spod trawy, tak? Kamil, pytanie. Jaką macie komendę na rozpoczęcie poszukiwań? My mamy pracę. Pracuj po prostu. My mamy zrytualizowane swoje czynności. Oczywiście to nie jest tak, że racuch bez jakby wprowadzenia tego rytuału on nie znajdzie zwłok. No bo gdyby leżały zwłoki i on by szedł sobie po prostu na spacer, też je znajdzie. Wiadomo, że pies wie, kiedy jest na poszukiwaniach, bo psy uczą się kontekstu. Wie, kiedy zabieramy sprzęt, wie... Macie specjalne szelki? Tak, my mamy szelki, używamy też dzwonków specjalnych do szelek, więc sam ten dźwięk w ogóle jest dla psów taki fajnie wkręcający, bo one się fajnie go uczą. Czyli on jest ubrany w tą uprząż? Tak, jest ubrany w swoje szelki. Jest ubrany w swoje szelki, ma założoną obrozę z GPS-em, ona też charakterystycznie waży, więc też się psy przyzwyczajają do tego i my startujemy sobie z warowania. On jest luzem czy na lince? Luzem. Pracuje luzem, on przeszukuje dowolnie luzem. Ja sobie idę, czyli moim zadaniem jest pilnowanie nawigacji, bo używamy nawigacji w trakcie, i spilnowanie tego, żebyśmy w danym sektorze nie pominęli żadnego miejsca, tak? A on w tym czasie wykonuje swoją pracę według swojej też jakby weny. Ja się też w to nie wtrącam, tak? Jeżeli on chce gdzieś pobiec, coś sobie sprawdzić, nie wykracza daleko poza obszar i tak dalej, bo czasami też pobiegnie za zwierzyną, bo to też się zdarza. On znajdzie każde zwłoki, które się tam rozłożą, każde szczątki, bo też zdarza się tak, że szukamy jakby jednego zaginionego, a znajduje się wcześniejsze, czy szczątki na przykład inne. Na przykład. I to jest ta różnica, no bo psy poszukiwawcze na przykład osób tropiące, zaginionych, tak, tropiące, no to one pracują na śladzie indywidualnym człowieka, no ale przy poszukiwawcze, ratownicze, jakby szkolone w strukturach straży pożarnej i ochotniczej, też szukają wszystkich żywych ludzi w sektorze. Jasne, tak. A psy tropiące, czyli te identyfikujące zapach, robią to poprzez identyfikację danego już konkretnego zapachu. Tak. A jak odpoczywacie? My odpoczywamy w domu. To jest właśnie, ja to się śmieję, że z reguły jest tak, że ludzie przychodzą z pracy, no i wtedy pies ma aktywność. U nas jest odwrotnie, dlatego że racuch jeździ ze mną zawsze do pracy praktycznie. Zresztą racuch jest straszliwym cycem. Co to znaczy cycem? On jest cycem strasznym i to wszyscy to mówią, którzy go znają. Zawsze jest blisko, zawsze się obejrzy za mną. Oczywiście jak mu tam ktoś da smaczek czy coś tam pójdzie, ale zaraz wraca. Ja obserwuję często u młodych przewodników poszukiwania takie na zasadzie, że pies nie do końca wie, co ma zrobić. Nie, pies ma być samodzielny, ja się odwrócę, pójdę i w ogóle nie jestem zainteresowany. No ale tak? Przecież jesteśmy teamem z psami. Tak, dokładnie. Jesteśmy teamem i to jest zadanie zespołu, żeby znaleźć. Ja się na przykład cieszę z tego, że on przychodzi do mnie po wsparcie. Psy boją się bardzo często twarzy osób zaginionych, osób martwych. Ona ma często dziwny wyraz. Tak, ma dziwny wyraz, ma często wystające zęby, oczy w różny sposób. Przede wszystkim jest ten grymas śmiertelny. I nawet już po kilku dniach ćwiczeń i tak psy wolały podchodzić od strony stóp. I tak puszczono od strony głowy, wolały podejść sobie od strony stóp, tak mimo wszystko. Wracacie do domu po robocie i wtedy co? Kanapa? Wtedy, ja to w ogóle śmieję, bo moje psy w ogóle mają coś takiego, że one w domu, jakby na nie ktoś popatrzył, to powiedział, że to są takie anemiczne w ogóle ciapciaki. Bo one wchodzą do domu i to jest na zasadzie jakby wyciągnąć wtyczkę z pupy. Gdybyś miał ze wszystkich tych umiejętności, które przećwiczyliście z racuchem, dać jedną podpowiedź naszym słuchaczom, co mogą zrobić, żeby ich psy miały frajdę z węszenia? Ja uważam, że przede wszystkim często jak obserwuję ludzi, którzy są na początku tej drogi, jeżeli chodzi o pracę, to oni jakby ciągle chcą się cieszyć tylko z wyników pracy, a zapominają o tym, co jest najważniejsze, co daje nam pies. I dla mnie najważniejszą radą, do którą ja doszedłem też po paru latach, że pierwsze co, to trzeba się cieszyć z bycia psem. Z bycia z psem. Jak zrozumiemy psa jako gatunek, jego potrzeby, jak się zachowuje i cieszymy się z tego, że jesteśmy z nim i najważniejsze jest to, że jesteśmy z nim, to potem już mnóstwo rzeczy idzie łatwo. Czy to jest dla ciebie okej powiedzieć, że kochasz swojego psa? Tak, dla mnie jest to okej. Dla mnie to nawet bardzo okej. Ja świadomie wiem, że ja kocham mojego psa. Kocham pracę ze zwierzętami, kocham bycie z nimi i tak jak się śmiałem, że mój pies ratowniczy, że zawsze myślałem, że jego misją jest ratownictwo, był wyselekcjonowany do ratownictwa, wybrany już w wieku 6 tygodni i tak dalej, ale w pewnym momencie, jak już osiągnęliśmy i uprawnienia trenowe, gruzowiskowe, byliśmy na akcjach, to sobie uświadomiłem, że to nie jest to, że jakby najważniejszą rzeczą jest fakt bycia z nim. Proszę Państwa, zostawiamy Państwa z tymi słowami. Kamil Malicki, aspirant sztabowy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji i jego ukochany pies Racuch. Absolutnie podpisuje się pod tymi słowami. Skoro poważny facet mówi otwarcie, kocham swojego psa, to znaczy, że każdy może. A za tydzień dalszy ciąg rozmowy z Kamilem i z Racuchem, bo tematów jest wiele i mam jeszcze mnóstwo pytań. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Słuchają Państwo wielkiego głaskania w Trójce. No, proszę Państwa, Racuch wspaniały, prawda? Co Państwo na to? Jakie Państwo mają wrażenia po tej rozmowie, po tej pierwszej części naszej rozmowy? Bo za tydzień Kamil zdecydował się opowiedzieć jeszcze więcej i o tej trupiej farmie w Stanach Zjednoczonych, gdzie się z Racuchem uczyli. No i też otwieram już Państwu teraz furtkę w głowie do zapamiętania o tak zwanej łące kości. Wielkie głaskanie za tydzień w sobotę, no więc już proszę wpisać w kajecikach i być z nami na pewno. No nic dziwnego, że Racuch jest tak niesamowitym psem, skoro potrafi wyczuć jedną cząsteczkę zapachową na bilion, proszę Państwa, na bilion. Ja klękam na kolanach w zachwycie przed tymi umiejętnościami psich nosów. Mam nadzieję, że i Państwo je doceniają. 22 i 7 trójek, proszę do nas zadzwonić w najróżniejszych tematach, ale być może też w zakresie psiego nosa mają Państwo jakieś pytania. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Z małej wsi pod Aleksandrowem Łódzkim. Bardzo przyjemna, fajna rozmowa z panem policjantem. Szkoda, że go nie ma teraz i nie moglibyśmy pociągnąć tej rozmowy, ponieważ mam problem, znaczy mam sąsiada, który mieszka naprzeciwko i któremu przeszkadza nasz pies, który większość czasu spędza w domu, no ale wiadomo, czasami wybiega na podwórko. Jak już mówiłem, mieszkamy na wsi. Pies szczeka czasami, jak to pies. I teraz pytanie, jak długo i czy w ogóle pies ma prawo szczekać, będąc na własnym podwórku? Czy musimy go tego oduczyć? Czy jest szansa, żeby go oduczyć z takiego ujadania? To nie jest natarczywe, tak? Powiedzmy, że to jest kilkanaście minut w ciągu dnia. I teraz co możemy zrobić? Mhm. Ale czemu do policjanta chciałby pan kierować to pytanie? Bo myślę sobie, że to pytanie należałoby skierować do prawnika, bo pewnie prawo reguluje wszystkie te aspekty, a skoro jest taka potrzeba wśród naszych słuchaczy, to i prawniczka w studiu się pojawi. Więc ja już mogę teraz państwu zapowiedzieć, że 8 lutego, czyli za 2 tygodnie, bo za tydzień jeszcze Kamil i Racuch i inne tematy. Tego nie odpuszczę na pewno, bo to ultra ciekawe, ale za 2 tygodnie w takim razie zaproszę tutaj do studia wielkogłaskaniowego prawniczkę, którą zapytam o wszystkie te aspekty prawne związane z tym, czy pies ma prawo szczekać na swojej posesji i jak długo może to robić, żeby nie przeszkadzało to sąsiadom. Jest takie pojęcie, to już od razu teraz mogę państwu zdradzić, ono w prawie nazywa się immisja. Immisja, czyli taki przeszkadzacz, który może być powodem do wszczęcia postępowania wobec osoby, która te immisje produkuje. I oczywiście immisje produkują nie tylko zwierzęta w naszych domach czy na naszych posesjach, ale my sami możemy produkować immisje, bo na przykład o 5:50 włączamy blender i blendujemy sobie koktajl na śniadanie, bo wychodzimy rano do pracy. I teraz ten koktajl i produkcja jego, głośny blender i jakaś sokowirówka na przykład, to jest immisja, która przeszkadza sąsiadom. I o tym wszystkim będę z prawniczką rozmawiać, po to, żeby to prawnik państwu odpowiedział na te wszystkie pytania. Z behawioralnego punktu widzenia, czy pies ma prawo szczekać? Tak, absolutnie, jak najbardziej. Nawet musi szczekać. Gdyby państwu przyszło do głowy zadziałać przeciwko szczekaniu psa, tak jak mają to w zwyczaju niektórzy Amerykanie, czyli na przykład podciąć struny głosowe, żeby pies był cicho, to nie. To proszę tak nie robić, absolutnie nie tylko, że nie polecam, ale wręcz zabraniam, jeśli mogę w ogóle cokolwiek tutaj siłą autorytetu behawiorystki zabraniać, to tego absolutnie zabraniam, bo psy potrzebują wokalizacji tak samo jak ludzie potrzebują mówienia. I oczywiście są psy, które mówią mniej, tak jak ludzie są, którzy mówią mniej i są też psy, które mówią więcej, bo genetycznie zostały do tego przygotowane i genetycznie ten element wokalizacji został w ich budowie mózgu wzmocniony. Psy, które dużo wokalizują, na ogół są psami wykorzystywanymi do pracy przy oznaczaniu na przykład ustrzelonej przez myśliwych zwierzyny, za którą biegną, ujadając, szczekając, po to, żeby myśliwy mógł podążyć za psem i wiedział, gdzie ta gruba zwierzyna się znajduje. To są tak zwane psy gończe. Gon, czyli szczek. Wbrew pozorom, pies gończy nie ma swojej nazwy od tego, że goni, tylko właśnie od tego, że szczeka. Więc jeśli mają państwo na przykład pomysł na to, żeby mieć gończego, na przykład gończego polskiego, no to proszę też brać pod uwagę, że pies gończy będzie bardzo, bardzo głośnym psem, bo on właściwie na wszystkie zmiany w swoim środowisku będzie reagował tak, jak potrafi najlepiej, czyli właśnie szczekaniem. No i takie szczekanie gończego może być tą immisją, która może przeszkadzać sąsiadom. Ale jak to prawnie wszystko rozwiązać, to już od razu teraz zapowiadam państwu 8 lutego, za 2 tygodnie w Wielkim Głaskaniu prawniczka i porozmawiamy sobie o tych wszystkich tematach związanych z paragrafami i ze zwierzętami. Bardzo dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek. Jeszcze mamy chwilę na to, żeby porozmawiać z państwem na państwa trudne albo łatwe tematy, bo nie wiem, z czym dzwoni do nas pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pieska, labradorkę, która była bezdomna i mam taki problem, bo jak ja ją spuszczę, to ona zawsze gdzieś znajdzie jedzenie. Sądzę, że tym się żywiła, co znalazła. I teraz no, nie mogę ją spuścić, żeby się wybiegała, no bo ludzie są niepoprawni, wyrzucają jedzenie, twierdząc, że dokarmiają zwierzęta, a lisów jest masę, dzików masę, nie ma kuropatew, nie ma zajęczy. No i problem mam, że ona zawsze nawet 300 metrów czy więcej, ona znajdzie to jedzenie. No i boję się, że może się czymś zatruć, bo słyszy się, że ludzie różne rzeczy robią. Czy na to jest jakiś pomysł? A chciałbym, żeby biegała, bo jest po sterylizacji, no więc to tendencja do tycia tego pieska jest. Także. No jasne, że tak lepiej, żeby pies mógł biegać swobodnie, jeśli tylko ma na to możliwości wokół, w przestrzeni i nie ma tam samochodów, ani na przykład nie jest to las, gdzie są młode zwierzęta, niż jakby miała całe życie spędzić na smyczy. To jest oczywiste. Labrador to taka sama historia z braniem do pyska jak Golden, a o Goldenie mówiłam na początku naszej dzisiejszej audycji, o Goldence córki pani Ewy z Milanówka, czyli wszystko to, co jest ciekawe, wszystko to, co chce pies poznać, rozgryzie w pysku właśnie po to, żeby dokładnie się z tym zapoznać. Więc jeśli labradorka pana bardzo mocno chwyta do pyska wszystkie te napotkane śmieci, no to można też spróbować nauczyć ją komendy zostaw. Komenda zostaw będzie oznaczała, cofnij pysk od tego, co znalazłaś, od tego, co nawęszasz właśnie teraz. I bardzo istotne przy uczeniu komendy zostaw jest nagradzanie, żeby pies nie został z niczym, bo jeśli pies zostawia, czyli porzuca to coś wspaniałego, co go zainteresowało na tyle, że podszedł do tego, zaczął węszyć i być może chce to chwycić do pychola, no to jeśli to zostawia na naszą prośbę, na naszą komendę zostaw, to warto nagrodzić naprawdę sowicie i czymś pysznym, żeby pies nie został z niczym, czyli po to, żeby pies nie miał poczucia straty, bo jeżeli będziemy pracować z psem szkoleniowo na stracie, czyli nasze komendy będą powodowały ubytki w tym dobrostanie psa, w tym poczuciu satysfakcji, no to wiadomo, że tych działań pies nie będzie chciał robić sam z siebie, ani też nie będzie chciał powtarzać. Ale jeśli na hasło zostaw goldenka, labradorka, goldenka, czy flat retrieverka, czy jakikolwiek inny pies porzuci ten śmieć, który chciała, czy chciał wziąć do pyska, przyjdzie do nas, bo zawołamy, a my damy naprawdę pyszny, pysznie pachnący, bo to będzie pyszny, pysznie pachnący smakołyk, no to z kolejnymi takimi powtórzeniami pies dosyć szybko nauczy się, że jeśli znajduje coś, co uznaje za atrakcyjne, to najlepszym sposobem jest przyjście do swojego dwunożnego, bo on ma atrakcyjniejsze. Więc proszę spróbować taką metodą nauczyć psa nie brania do pyska śmieci, bo faktycznie no, nie chcemy, żeby nasze psy jakoś miały kłopoty żołądkowe, o tak to nazwę, żeby już nie opowiadać w szczegółach. 22 i 7 trójek i głaskanie @polskieradio.pl. Proszę telefonować, proszę pisać. Za wszystkie maile dziękuję. Pozdrawiam panią Edytę i Adama, którzy przysłali swoje wspaniałe psiaki. Ja zawsze chętnie oglądam te państwa zwierzęta, więc proszę się tutaj w ogóle nie krygować i przysyłać do oporu. Ale chcę otworzyć też na koniec dzisiejszego wielkiego głaskania kącik z mitami i rozprawić się z przekonaniem, które niestety coraz częściej się pojawia, że jeśli pies będzie jadł słodycze, to dostanie robaków. Spotkali się państwo z takim mitem? No ja się niestety coraz częściej spotykam, więc wyjaśnijmy. Jeśli zwierzę zje słodycze, w których będą jaja pasożytów, to faktycznie dostanie robaków, czyli zarazi się. Jeśli jednak słodycze nie będą zarażone, no to właściwie może być tak, że pies będzie gruby od ich zjedzenia. Jeśli będą z czekoladą, to pies może się zatruć, a jeśli tej czekolady, a więc i zawartej w niej teobrominy będzie dużo, a na przykład pies malutki, to może nawet umrzeć. Ale takiego bezpośredniego powiązania słodyczy z robakami nie ma i to jest nadużycie, nie wolno takiego mitu rozsiewać, więc mam nadzieję, że wyjaśniamy to raz na zawsze. W sprawie słodyczy to tylko też przypomnę, że kwestia ksylitolu jest bardzo istotna, bo wiem, że coraz więcej dwunożnych zamienia cukier biały zwykły na ksylitol i przypominam tylko Państwu, że ksylitol jest w całości toksyczny dla zwierząt, więc jeżeli jakieś ciasteczko Państwo upieką, owsiane, pyszne, zdrowe, posłodzone ksylitolem i chcieliby Państwo poczęstować swojego psiaka takim ciasteczkiem, to nie, proszę tak nie robić, proszę zjeść samodzielnie, egoistycznie i psom nie dać, bo to będzie z miłości i dla zdrowia, dla Państwa psów. Więc ksylitol nie, cukier też nie, no naprawdę. Psy, Państwo wiedzą z naszego spotkania o tym, co psom smakuje i co kotom smakuje, że psy lubią słodki smak, ale nie nadużywajmy go. A jeśli Państwo nie słyszeli tego odcinka o tym, co smakuje zwierzętom, to odsyłam Państwa do naszych audycji, które są zapisane w formie podcastów na stronie Trójki, ale także wszędzie tam, gdzie zwyczajowo mogą Państwo podcastów poszukać i znaleźć. I tam wszystkie nasze odcinki wielkogłaskaniowe są, więc ta wiedza jest do Państwa dyspozycji, jest dostępna. Proszę z niej korzystać. Wielkie Głaskanie wróci w sobotę za tydzień po serwisie Trójki po godzinie 10. Proszę się już szykować. Za dzisiaj dziękujemy. Michał Jakubik, Michał Kowarski i Aneta Aftoniuk. Guess it's true, I'm not good at all, understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zyskaj rabat. Lub dobierz kolejne i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 6 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Jak zima, to postanowienia noworoczne. Jak postanowienia, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór bieżni w super cenach, idealnych do ćwiczeń w domu i zadbaj o swoją formę. Jak tak, to Allegro. Niezwykłe muzyczne show powraca w nim. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. The Voice Senior oglądaj już dziś o 20 w TVP2.